श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 32वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 31वें श्लोक में छठे अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान ध्यान योग के फलभूत ज्ञान का अनुवाद करके ज्ञान का फल बताया कि यदि ध्यान योग का फलभूत ब्रह्म साक्षात्कार रूपी फल प्राप्त हो जाए ध्यान योग का, तो ब्रह्म साक्षात्कार के फल को कोई भी रोक नहीं पाता। ब्रह्म साक्षात्कार को फल पर्यवसायी होने में प्रतिबंधक कोई भी नहीं बनता। इस बात को सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, ये जो 31वें श्लोक का पूर्वार्ध था उससे बताया गया। ब्रह्म साक्षात्कार जिसको हुआ उसके जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति का कोई प्रतिबंधक नहीं रहता। सर्वथा वर्तमानोपि ये जो विशेषण है इसमें सर्वथा शब्द से अभ्युपगमवाद से एक प्रकार से शास्त्र निषिद्ध जो प्रवृत्ति है वह भी ज्ञानी के कार्यक्रम संघात से होती है, तो वह प्रवृत्ति भी ज्ञानी के ज्ञान के फल में प्रतिबंधक नहीं बनती। यह ज्ञान का महत्व बताने के लिए प्राशस्त्य बताने के लिए कहा गया है। ज्ञानी के कार्यक्रम संघात से शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति होती है ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञानी की तो ज्ञान होते ही कोई भी इच्छा चित्त में नहीं रहती, और इच्छा पूर्वक कामना पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है राग द्वेष पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वही शास्त्र निषिद्ध आचरण में कामना की पूर्ति के लिए लगा सकती है। यदि शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति से कामना की पूर्ति न हो रही हो तो शास्त्र निषिद्ध मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है, यदि उत्कट कामना है तो। और उत्कट कामना से युक्त चित्त रहेगा तो ब्रह्म बोध ही नहीं होता। इसलिए कामना से प्रयुक्त प्रवृत्ति ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की ज्ञानोत्तर कालीन न होने से ज्ञानी के कार्यक्रम संघात से दुराचार होगा ही नहीं, और यदि होता है ऐसा अभ्युपगमवाद से स्वीकार करके कहा कि ज्ञान का एक ऐसा महात्म्य है कि वह ज्ञान के फल में प्रतिबंधक नहीं बनता। तो फिर एक प्रकार से ज्ञान के महात्म्य को बताने के लिए प्रयुक्त जो सर्वथा विशेषण है इससे एक ये आशंका हुई कि दूसरों के प्रति ज्ञानी प्रतिकूल आचरण करेगा तो वह प्रतिकूल आचरण भी कहीं ज्ञानी का ज्ञान प्रतिबंधक ज्ञान के फल का प्रतिबंधक न होने से ज्ञानी तो अपने कार्यक्रम संघात के लिए तो अनुकूल आचरण और बाकी के प्रति प्रतिकूल आचरण करता रहेगा, क्योंकि ज्ञान का फल तो उस आचरण से प्रतिबद्ध होना नहीं है। मोक्ष में तो कुछ ज्ञानोत्तरकालीन आचरण बाधक बनना नहीं है, तो ऐसा अवसर ज्ञानी को मिलेगा। एक प्रकार से स्वयं के कार्यक्रम संघात को ही पुष्ट करने का, अपने ही सुख का ध्यान रखने का अपने ही दुख हेतुओं का निराकरण करने का और दूसरों के सुख दुख, दूसरों को दुख दे करके भी अपने ही कार्यक्रम संघात के सुख का संपादन करने का अवसर एक प्रकार से मिलेगा। ये जो शंका है इसका निराकरण करते हुए 32वें श्लोक में कहा गया कि यद्यपि जिस को ध्यान योग का फल ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, उसका कोई भी आचरण उसके ज्ञान के फल का प्रतिबंधक नहीं बनता, यद्यपि तो भी ज्ञानियों में यानी युक्त योगियों में वह योगी सर्वोत्तम है जो अपने कार्यक्रम संघात का जितना ध्यान रखता है उतना ही दूसरे के कार्यक्रम संघात का भी ध्यान रखता है। वह युक्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसे 32वें श्लोक में कह करके भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि कोई भी चाहेगा कि हम उत्कृष्ट योगी बने और वो उत्कृष्ट योगिता अपने कार्यक्रम संघात के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है वैसा ही सब कार्यक्रम संघातों के प्रति जो व्यवहार रखता है ज्ञानी ज्ञानोत्तर काल में भी, तो माना जाता है वह सर्वोत्तम योगी है। ये कह रहे हैं कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, यदि वा सुखम यदि वा दुखम, यदि वा का अन्वय दोनों के साथ करिए और सुख को सुख हेतुभूत अनुकूलता का भी उपलक्षण समझना, दुख को दुख हेतु प्रतिकूलता का भी उपलक्षण समझना। तो ये निकलता है कि जो ज्ञानी युक्त योगी आत्मोपमेन, इसमें आत्मा है स्वयं की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए प्राप्त जो भोगायतन स्थूल शरीर भोगोपकरण इंद्रिया, और वे हैं स्वयं के व्यावहारिक अहंता के आस्पद विषय, तो अपनी अहंता के आस्पद जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इनको दृष्टांत बना करके, औपमेन का अर्थ है दृष्टांतेन, आत्मोपमेन का अर्थ हुआ अपने कार्यकरण संघात रूप दृष्टांत से, जो योगी सर्वत्र याने सभी कार्यक्रम संघातों में पश्यति समम यानी एक रूपम, तो क्या एक रूपता है समानता है अपने कार्यक्रम संघात और अन्य कार्यक्रम संघातों में, कौन सी एक रूपता सादृश्य लेना है, तो कहा सुख का सुख साधन का, दुख का और दुख साधन का सादृश्य लेना है, तो अपने कार्यक्रम संघात में जो सुख और सुख साधन उचित समझता है और अपने कार्यक्रम संघात के लिए जो दुखत्वेन रूपेण निश्चित है और दुख साधनत्वेन रूपेण निश्चित है, वही अन्य के भी कार्यक्रम संघात के लिए सुख साधन तथा दुख साधन है, तो हम अपने कार्यक्रम संघात के लिए अनुपलब्ध सुख साधनों को जैसे उपलब्ध करने के लिए अपने शक्ति का उपयोग करते हैं, ऐसे बाकी कार्यक्रम संघातों के भी सुख साधन की उन्हें उपलब्धि कराने के लिए प्रयत्न यदि कार्यक्रम संघात से होना है। कार्यक्रम संघात तो आत्मा तो है नहीं, लेकिन यदि एक कार्यक्रम संघात के लिए सुख साधन जुड़ा रहे हैं तो बाकी के लिए भी वही सुख साधन है, तो हमारा प्रयत्न बाकी के लिए भी होना है। यदि अपने कार्यक्रम संघात के दुख प्रदायक निमित्त बने हैं, परिस्थिति आई है तो उस परिस्थिति को हटाने के लिए हम अपने शक्ति का उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो अन्य कार्यक्रम संघातों के भी दुख साधनों की प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने के लिए प्रयत्न करें, तो ये होगा अपने कार्यक्रम संघात को दृष्टांत बना करके सर्वत्र शब्दित अन्य कार्यक्रम संघात के प्रति भी अपने कार्यक्रम संघात के लिए जो हम चाहते हैं वैसा ही अन्य कार्यक्रम संघात करना, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है। यदि आत्मा किसी उपाधि से संश्लिष्ट नहीं है तो इससे भी नहीं है, सबसे पहले इससे असंश्लिष्ट रखना है, और यदि संश्लिष्ट है कोई विवर्तवाद के अनुसार आध्यासिक संसर्ग है तो फिर उस ब्रह्म का आध्यासिक संसर्ग मात्र एक कार्यक्रम संघात के साथ नहीं, सभी के सभी कार्यक्रम संघात उसी के हैं। वो सर्वतः पानीपादम तत् सर्वतोक्षी है वो शिरोमुखम, तो का मतलब सभी कार्यक्रम संघात फिर वही है, उसी का ये सारा कार्यक्रम संघात विवर्त रूप है। तो उसमें अध्यस्त एक कार्यक्रम संघात का मात्र उसे ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है तो सभी कार्यक्रम संघातों का रखना, नहीं रखना है तो किसी का भी नहीं रखना। ऐसा जो योगी है वह योगी परमोमतः, उसे भगवान कहते हैं श्रेष्ठ योगी है। वो भी योगी है, हाँ वो युक्त योगी हैं, लेकिन उसे उसके ज्ञान के फल में भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन ये जो योगिता है ये एक प्रकार से भगवत तुल्य योग्यता है। ये योग्यता उसी में आती है जो साधक अवस्था में वो जो उपासनाएं हैं वैश्वानर उपासनाएं आदि कृत उपास्ती साधक हैं, उन उपासनाओं को करते हुए अहम ब्रह्मास्मि बोध प्राप्त किया है, उसमें एक प्रकार से समष्टि के प्रति सम व्यवहारता के संस्कार होने से तो वो हो जाता है। तो इससे बताया गया, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में तो संस्कार के अनुसार ही व्यवहार होना है, ये व्यवहार उससे होगा जिसकी साधना काल में समष्टि के संस्कार, समष्टि के प्रति समता के संस्कार पड़े हुए हैं, उसी से ये व्यवहार होगा। इसलिए वो वैश्वानर उपासना के प्रकरण में वैश्वानर उपासक के लिए कहा गया ना कि उसके भोजन की वो वैश्वानर उपासना के ही अंगत्विन रूपिन संपत अग्निहोत्र बता, और वैश्वानर उपासक यदि भोजन करता है तो सबको उससे तृप्ति मिलती है, और वैश्वानर उपासक के भोजन की सब लोग प्रतीक्षा करते हैं। क्यों और कैसी प्रतीक्षा करते हैं? जैसे माता बच्चे के माता की प्रतीक्षा बच्चे करते रहते हैं कि माता हमें दूध पिलाएगी, उसका खाना अपने लिए नहीं होता। तो वो शुरू से ही वैसे संस्कार हैं, तो ज्ञानोत्तर काल में भी ज्ञानी के संस्कार के अनुसार मात्र कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती है तो ऐसी होती है। यानी साधना काल में जैसे संस्कार अर्जित होते हैं, तो युक्त योगियों में महत्वपूर्ण योगी ये योगी हैं। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसका भाष्य है, आत्मोपमेन इस पद का विग्रह है कि आत्मा यानी स्वयं एव, आत्मा शब्द का अर्थ है स्वयं, और उपमीयते अनया इति उपमा। तो उपमा का अर्थ हो जाएगा दृष्टांत, और तस्या उपमाया भाव औपम्यम, उपमा के धर्म को कहा जाता है औपम्य, यानी दृष्टांत का धर्म। उपमा है दृष्टांत, और दृष्टांत में रहने वाला धर्म वह औपम्य शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ, उप उपसर्ग है, तो उपमा शब्द का अर्थ निकला दृष्टांत, औपम्य शब्द का अर्थ निकला दृष्टांतगत धर्म, जो दार्ष्टांत में सादृश्य लेना है। तो आत्मा हुआ स्वयं ही दृष्टांत, और स्वयं के जो धर्म है वो दार्ष्टांत में उसका सादृश्य लेना है, उसे कहा जाएगा आत्मोपम्य। वो क्या है? तो स्वयं का जो सुख दुख और स्वयं के प्रति होने वाला सुख दुख का निमित्तभूत व्यवहार, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अपनी अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार, ये हुआ एक प्रकार से आत्मोपमेन। इसमें आत्मोपम्य शब्द का अर्थ निकलेगा, और वही सादृश्य है, और उसी सादृश्य से सर्वत्र समं पश्यति, उस सादृश्य को लेकर के, आत्मोपम्य रूप सादृश्य को लेकर के समं पश्यति, यानी समानता का, समानता देखता है, वही सादृश्य देखता है। और उसी सम को स्पष्ट करते हुए तृतीय पाद में कहा वो समानता क्या लेनी है स्वयंगत, तो सुखम वा यदि वा दुखम, औपम्य शब्द से समानता लेनी थी, दृष्टांतगत धर्म लेना, वो दृष्टांत धर्म लेना है सुख, सुख साधन, दुख और दुख का साधन, यही समानता देखता है सर्वत्र। सर्वत्र शब्द से ग्राह्य बाकी कार्यक्रम संघात हुए दार्ष्टांत। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि तस्याः उपमाया भाव औपम्यम, और तेन तृतीयांत है ना वो आत्मोपमेन, इसलिए तेन शब्द का प्रयोग कर दिया। तो तेन आत्मोपमेन सर्वत्र यानी सर्वभूतेषु समम यानी तुल्यम पश्यति, यानी स्वयं की तुल्यता क्या लेनी है, तो सुखम वा दुखम वा, ये बताई जा रही है। हे अर्जुन, स च किम समं पश्यति, अपनी कौन सी समानता अन्य कार्यक्रम संघातों में देखता है? तो कहते ये कि यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणिनाम सुखम इष्टम, मुझे सुख प्रिय है तो सबको सुख प्रिय है, और इष्ट का ही अर्थ करते एक प्रकार से अनुकूलम, तो व वा शब्द चार थे, सुखम वा यदि वा दुखम, यहाँ पर दो वा शब्द है ना, एक च के अर्थ में है, च का अर्थ होता है समुच्चय, और एक वा का अर्थ है विकल्प। तो सुख हो या दुख हो, सुख और दुख और सुख और दुख का साधन, ये दोनों भी दृष्टांतगत समानताएं सर्व कार्यक्रम संघा सर्व प्राणी रूपी दार्ष्टान्त में अपेक्षित है। तो यदि वा यानि यच्च दुखम, जो दूसरा वा शब्द है वह च अर्थ में होने से यदि वा का अर्थ हुआ यच्च, तो यच्च दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा तथा सर्व प्राणिनाम दुखम अनिष्टम यानि प्रतिकूलम इत्येवम् आत्मोपमेन सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समं पश्यति, ऐसा देखता है। न कस्यचित् प्रतिकूलत्वम् आचरति, अभिप्रेत अर्थ निकला किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता जिससे दुख हो अन्य को, ऐसा आचरण नहीं करता जैसे अपने को दुख हो, इस ऐसा आचरण स्वयं व्यक्ति नहीं करता ना, अपने हाथ से अपने कुल्हाड़ी पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, क्योंकि जानता है कि यदि मारेंगे तो पैर कट जाएगा, उससे दुख होगा। ऐसे किसी के भी प्रति दुख का व्यवहार नहीं करता, तो वो हुआ कस्यचित् प्रतिकूलम् न आचरति अर्थात अहिंसक इत्यर्थ। तो निवृत्त परायण तो कुछ आचरण ही नहीं कर रहा है, तो उसका तो आचरण क्या ये करेगा, वो तो तटस्थ हो गया। तो उसमें देखा जाता है कि जैसे माँ बच्चों, ओंकारेश्वर वाली महाराज जी कहते थे ना, बच्चों को कई बार प्रेम करती है, लाड़ प्यार करती है, तो लगता है कि बच्चों के अनुकूल आचरण कर रही है, लेकिन वो लाड़ प्यार करते समय जो हित उसके हृदय में छिपा हुआ रहता है, वही हित कभी कभी बच्चे को एक थप्पड़ लगा करके भी समझाती है। पहले तो प्रेम से समझाती है और नहीं मानता है बच्चा, तो कभी थप्पड़ भी लगा देती है, तो उस समय उसके हृदय में बच्चे को का अहित नहीं होता, आचरण तो दिख रहा है दुखाचरण, दुख के हेतु होता आचरण, लेकिन थप्पड़ मारने में भी हृदय में बच्चे के हित की ही भावना छिपी हुई रहती है। तो ऐसे ही उद्देश्य देखा जाता है कि अंतिम में प्रतिकूल व्यवहार कभी प्रवृत्ति में किसी के प्रति हो रहा है तो उस व्यवहार का उद्देश्य क्या है। यदि हित के लिए पहले कई बार समझाने पर भी नहीं समझ पाया तो भगवान भी कभी प्रतिकूलताएं ला करके एक प्रकार से थप्पड़ जैसी लगाता है, तो वह तक तो ओंकारेश्वर महाराज कहते थे इसमें भी उनका अनुग्रह ही छिपा रहता है, माता का जैसे अनुग्रह ही होता है, वो भी हिताचरण ही माना जाता है, वो भी हिताचरण ही है। प्रतिकूलता वस्तुत ही कष्ट पहुंचाने के दृष्टि से ये किया हो, तो एक थप्पड़ लगाने से भी ज़्यादा हित होता है यदि, तो थप्पड़ लगाना ही उस समय उसके प्रति अनुकूल आचरण करना है। इसलिए वो प्रवृत्ति में भी कभी ऊपरी दृष्टि से प्रतिकूल व्यवहार दिखा तब भी वो प्रतिकूल व्यवहार उसको सुधारने के लिए होने से उसी में उसका हित है, वो अनुकूल ही व्यवहार है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए ही है। कई पशु जो हैं कहीं रोग हुआ हो तो इंजेक्शन आदि नहीं लगाने देते, तो उनको अच्छी तरह से जकड़ करके फिर वो दवा खिलाते हैं, बांधते हैं। तो बांधना तो प्रतिकूल ही आचरण लगता है, लेकिन वो बांध करके दवा खिलाना ये उनके सुख के लिए ही है। उनको उस समय सुख नहीं लग रहा है, वो अलग बात है। इसलिए प्रवृत्ति में भी वास्तविक यदि वो ये है, हित की ही भावना है, तो वो प्रतिकूल व्यवहार भी माना जाता है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही व्यवहार कर रहा है। तो प्रतिकूलम आचरति न प्रति न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थ। ऐसा जो अहिंसक, हिंसक उसे कहा जाता है जो दुख देने के उद्देश्य से ही जानबूझ करके, जैसे शत्रु का व्यवहार होता है, शत्रु हिंसक होता है, उसके हृदय में होता है कि इसे दुख पहुंचाए, हित की भावना नहीं होती, अनर्थ करने की भावना होती है, और अनर्थ करने की भावना से किया हुआ जो व्यवहार है वह हिंसक व्यवहार कहा जाता है, वो हिंसक व्यक्ति है। और ये अहिंसक है, और जो अहिंसक योगी हैं वह परमो मतः, तीन पादों में अहिंसक योगी को बता, अपने प्रति कोई भी हिंसा नहीं करता, अपनी अपने को दुख हो ऐसा व्यवहार नहीं करता, ऐसे दूसरों का भी ध्यान रखता है। तो अहिंसक इत्यर्थ य एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठ स योगी परम यानी उत्कृष्टो मतः अभिप्रेतः। तो जो इस प्रकार अहिंसक योगी है और अहिंसा अहिंसकत्व का निमित्त बना सम्यक दर्शन निष्ठता, ऐसा सम्यक दर्शन निष्ठ जो योगी है वह अहिंसक सम्यक दर्शननिष्ठ योगी वो परमो यानी उत्कृष्ट मतः अभिप्रेतः। सर्वयोगी नाम निर्धारण में षष्ठी है। आगे हैं 33वें श्लोक का अवतरण। परम योगी का लक्षण सुन करके अर्जुन को भी लगा कि हम भी परम योगी ही बने, निकृष्ट क्यों रहे। सबको यही लगता है कि हम भी सर्वोत्कृष्ट हो जाए, लेकिन अर्जुन देखता है कि इस प्रकार का सर्वोत्कृष्ट योगी बनना बड़ा कठिन है। ये जो मन है योगी को, तो सबसे पहले सामान्य योगी बनने के लिए भी मन को अपने वश करना होता, यत चित्तात्मा योगी होता है ना, लेकिन इस मन को अपने हाथ में करना, अपने वश में करना बड़ा कठिन है। और मन अपने वश में नहीं होगा तो योगी बनना कठिन है, तो परम योगी बनना तो और भी दूर की बात है। इसलिए अर्जुन प्रश्न करता है योयम इत्यादि से। तो 33वें श्लोक का अवतरण भाष्य देखिए। एतस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुःख संपाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवम् तत्प्राप्ति उपायम् अर्जुन वाच। तो कहते हैं यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य एतस्य योगस्य, ये जो अपने जैसा ही सबके प्रति व्यवहार, ये सम्यक दर्शनात्मक योग है, फल पर्योसाई योग। योग का योग की ये पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। तो ये जो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ योग है, सर्वत्र समदर्शनात्मक। अहिंसा त्मक जो योग है ये यथोक्त योग है, सम्यक दर्शनात्मक। और इस योग को प्राप्त तो करना है, अर्जुन को प्राप्त करना चाहता है, और इस योग की प्राप्ति के उपाय समझना चाहता है, सुनना चाहता है, सुन करके समझना चाहता है, और समझ करके अपने जीवन में उतारना चाहते हैं अर्जुन। इसलिए कहते हैं कि योगस्य दुस्संपाद्यताम आलक्ष्य, यह योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है, असंभव नहीं है। जो असंभव है वो मनुष्यों के लिए वो शास्त्र बताता भी नहीं है। शास्त्र में जिसका वर्णन है वो सब मनुष्य के अपने जीवन में मनुष्य के द्वारा उतारना संभव है। जो मनुष्यों के लिए संभव है वही शास्त्र बताता है, लेकिन कठिन जरूर होता है। इसलिए इस प्रकार का सर्वत्र समदर्शनात्मक जो योग है ये है बड़ा कठिन व्यवहार में, और व्यवहार में उतरा ये योग इस प्रकार का, तो ये इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि दुस्संपाद्यताम योगस्य आलक्ष्य। इस प्रकार के योग को अपने जीवन में उतारना अति कठिन देख रहा है अर्जुन, दुस्संपाद्य देख रहा है, और चाहते हैं ऐसे योगी हम बने, इस योग को प्राप्त भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम, ध्रुव का अर्थ है अव्यभिचारी, निश्चित। तो निश्चित तत्प्राप्ति उपाय यानी सर्वत्र समदर्शनात्मक योग की प्राप्ति का साधन, वो सुश्रुषु, सुनना चाहता है, सुन करके किस लिए सुनना चाहता है कि निर्धारण करना चाहता है कि यही इस सम्यक दर्शन योग की प्राप्ति का उपाय है, और फिर उस उपाय को अपनाना चाहता है। ऐसे जो साधक हैं उनके प्रतिनिधि बन करके अर्जुन इस समय प्रश्न कर रहे हैं। तो 33वें श्लोक का उच्चारण किया जा। अर्जुन उवाच, योयम् योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, एतस्या अहम् न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो हे मधुसूदन, भगवान के तो अनेक नाम हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्ति के निश्चित साधन को जानने की जिज्ञासा रख करके भगवान के चित्त को अपने ओर आकृष्ट करने के लिए संबोधन किया जाता किसी को भी, तो संबोधन जो कर रहे हैं वही मधुसूदन इस नाम से। मधुसूदन में हिंसा का यानी हिंसा निमित्तक ये नाम भगवान का है। मधु और कैटभ नाम के जो दो असुर थे उनका भगवान ने सिर काट दिया था, किसी के धड़ से किसी का सिर काटना हिंसा है कि अहिंसा है? और वो जो ये हैं सबसे महान हिंसा ही मानी जाती है, किसी का थोड़ा बहुत नुकसान कर दो तो वो अलग बात, लेकिन बिल्कुल मार डालना किसी को तो सबसे बड़ी हिंसा है। और हिंसाकर्ता भगवान परम योगी का लक्षण बता रहे हैं। और परम योगी का लक्षण बताया कि अहिंसक है, जिससे किसी को भी दुख न हो, ऐसा व्यवहार अपने प्रति जैसा करते हैं ऐसा सबके साथ व्यवहार करना ही परम योगी का लक्षण है। और ऐसे परम योगी का लक्षण बता रहे हैं मधु नामक दैत्य के शीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटने वाले भगवान। तो इसलिए मधुसूदन ऐसा संबोधन करके एक प्रकार से भगवान को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बड़ा कठिन योग है, दुष्प्राप है, आप भी जो ऐसे होते हैं तो उनके प्रति तो व्यवहार कैसा करते हो, और आप कह रहे हैं कि सम व्यवहार करना है। नहीं तो दूसरे भी नाम से संबोधित कर सकते थे कि नहीं, सुरुद सर्वभूता नाम है भगवान, तो ऐसे कुछ संबोधन करते हैं सर्व प्राणियों के हितैषी ऋषिकेश आदि। मधुसूदन ये संबोधन करके ये कह रहे हैं कि ये बड़ा कठिन है इस प्रकार का योग व्यवहार में, लेकिन भगवान का तो उसको उस समय वो करना भी उसके हित में ही है, किसी का सिर काटना भी। भगवान तो सुहृदः सर्वभूतानां है, सभी प्राणियों के सुहृदः हित है, हितैषी है। जैसे शिशुपाल का सिर काटकर भी शिशुपाल को भगवान ने हित ही किया है, अहित नहीं किया, सायुज्य मुक्ति दी है। कोई यदि उनके प्रति दुर्भावना होती तो अपने में मिला लेता है, ऐसा तो नहीं करता। और उस समय वो समस्त ब्रह्मांड के जो अध्यक्ष है ब्रह्मा जी, ये मधु नाम का और कैटब नाम का जो दोनों भाई हैं, भाई और भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान ये दोनों भगवान के ही सप्तसती में आता है ना, प्रथम चरित्र में सप्तसती के ही वर्णन है। मधुसूदन नाम भगवान का तब पड़ा कि सप्तसती के प्रथम चरित्र में आता है कि भगवान योग निद्रा में सो गए, और सोने के बाद उनके कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हो गए, उनका नाम है मधु और कैटभ, दो कानों से दो निकले। और भगवान के नाभि कमल पर बैठे हुए जो ब्रह्मा जी हैं उनको खाने के लिए दौड़े, और ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मांड के अध्यक्ष। अभी तो ब्रह्मांड का प्रलय काल तो आया नहीं, सृष्टि का स्थिति काल है, और उस समय हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा जी को ही कोई खा ले तो अध्यक्ष ही चला गया तो फिर तो सब कुछ ये हो जाएगा। ब्रह्मांड तो उनके लिए ना उनका भोग्य, और भोक्ता ही न रहे तो फिर भोग्य भी समाप्त हो जाएगा, और ये करना उनके हित में भी नहीं है मधु और कैटभ के भी, इसलिए जो है उनका सिर काटते हैं, उनका हित ही करते हैं। एक थप्पड़ जैसे माता लगाती है, थप्पड़ लगाना हित की भावना है, भगवान अहित नहीं करते, उनका हित करके उनको भी मुक्ति दी है। तो मधुसूदन इस व्यवहार से भगवान किसी का सिर भी काट रहे तो वो भी उसमें हित ही है, उसके अनुकूल ही व्यवहार है। वो नहीं समझता तो कभी कभी वस्त्र बदलना, फटा हुआ वस्त्र बदलना, तो माता बच्चे किसी बच्चे को कोई समझ लो बहुत प्रिय है लेकिन फटा है, पुराना है, गंदा हुआ है, लेकिन वो चाहता है वही पहने रखे, तो माता उसको निकालती है ना, निकालती है, वो रोता है तो कभी निकालने नहीं देता तो थप्पड़ भी मारती है, लेकिन निकाल ही देती है, नया पहना देती है अच्छा वाला। ऐसे भगवान ये शरीर बदल देते हैं, दूसरा अच्छा शरीर देते हैं जिससे उसका जो है हित हो सके, सुख हो सके, इससे तो और दुख बढ़ने की ही साधना कर रहा है। तो इसलिए मधुसूदन ये नाम भगवान का होने पर भी भगवान परम योगी हैं। एक शीर काटने पर भी परम योगी तो भगवान में रहता है। समत्व हाँ और क्या हाँ। तो वही भगवान कर रहे हैं। तो जो वस्त्र जो है जैसे कुछ शरीर में अपने ही शरीर में मान लो कि कहीं कैंसर की गांठ है, डॉक्टर कहते हैं कि इसको निकालना पड़ेगा, तो डॉक्टर की फीस भर करके भी लाखों रुपया अपने शरीर को कटवाते हैं कि नहीं? तो कटवाते हैं तो हिंसा है कि अहिंसा है? वो अपने शरीर को कटवा रहे तो अहिंसा ही मानी जाती है, वो भले ही काट करके अलग कर रहे हैं उतना अंग, लेकिन वो सुख के लिए ही है। वो रहेगा चिपका हुआ तो और दुख बढ़ाएगा, ज़्यादा दुख ना हो इसके लिए उतना काट करके फेंक देते हैं, ऐसे उसे ज़्यादा दुख ना हो। भगवान की दृष्टि में तो भगवान उसमें भी भगवान ही है ना, आत्मज्ञानी की दृष्टि ऐसा होता है। इसलिए हे मधुसूदन ये नाम भी ऊपरी दृष्टि से भले ही भगवान में हिंसकत्व तो दिखता है, लेकिन भगवान तो जिन कपड़ों में एक प्रकार से खुजली लगा हुआ घास चिपका है और वही कपड़ा पहना रखेगा बच्चा, तो खुजली तो उसकी बढ़ती जाएगी, उससे उसको कष्ट ही होगा। उस दृष्टि से वो कपड़ा हटा करके माता ये करती हैं तो हित ही करती है उसका, ऐसे ही भगवान वो शरीर हटा देते हैं तो हित ही करते हैं, हित ही कर रहे हैं। इसलिए मधुसूदन होने पर भी भगवान महान योगी हैं। वो सर्वत्र समदर्शनत्व भगवान में उस समय भी है, अहिंसक ही है शीर काटने पर भी। हत्वापि सहिमान लोका न हंति न निबद्धते ही है। तो हे मधुसूदन, इसलिए आप तो परम योगी है मधुसूदन होने पर भी, क्योंकि हित की भावना आपके अंदर भरी हुई है। और ये जो आपने त्वया योगः प्रोक्त, त्वया साम्येन योगः प्रोक्त, सर्वत्र समदर्शनात्मक जो योग आपने बताया है, तो ये तस्य यानी सर्वत्र समदर्शनात्मकस्य योगस्य अहम् स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, मैं अचल स्थिति नहीं देख रहा हूँ अपने जीवन में। ये योग स्थिर रह सके कुछ क्षणों के लिए, भले ही सर्वत्र समभाव आ जाए, मन कभी साधना करते करते राग द्वेषादि दोषों से रहित सात्विक भाव में आ जाए, समाहित हो जाए, उस समय भले ही लगे कि सब एक जैसा है, मेरे जैसे मेरे मुझे जैसे सुख दुख होता है ऐसा सब, लेकिन ये भाव जो है मन का स्थायी नहीं रहता, स्थिर नहीं रह पाता। तो ये कहा कि ये भाव हमेशा के लिए बना रहना ये योग की स्थिरता है। और कहता है कि ये तस्य स्थिराम स्थितिम, ये जो सर्वत्र समदर्शनात्मक योग है इसकी अस्थिर स्थिति अचल स्थिति को निर्विकार स्थिति को मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो बना रहे। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि चंचलत्वात् ऊपर से जोड़ देना मनसः, ये तो मन का भाव है ना, योग तो मुख्य कारक तो योग है। और माना जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व तो शरीर नहीं होता ना, शरीर तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन मन सबका अलग अलग संस्कारों से संस्कारित है। तो जिसका जिन संस्कारों से संस्कारित मन होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनता है। उस व्यक्ति को शरीर सब एक जैसे होने पर भी मानव तो सबके एक जैसे ही शरीर है, लेकिन किसी को कहा जाता है कि देव मानव है तो ये तो देवता है, ये तो सज्जन मनुष्य है, और ये तो पशु है। मनुष्यों में ही ये सब उनके संस्कारों के कारण, मन की स्थिति के कारण, जिसके देवताओं के संस्कारों से संस्कारित मन के मन है वे मनुष्य हैं देवता, जिनके वास्तविक मानवता के संस्कारों से संस्कारित मन है वे सज्जन मानव है, और मनुष्य होने पर भी पशु के तरह जिनके संस्कार है उनको कहते हैं तो पशु है, ये तो असुर है। असुरों के भी तो मानव शरीर ही थे, लेकिन असुर संस्कार से संस्कारित मन है, तो मन से व्यक्तित्व की पहचान होती है, व्यक्तित्व बनता है। तो ये तो मन का धर्म है, सर्वत्र समदर्शन भी मन की स्थिति है। तो सर्वत्र समदर्शनात्मक जो योग है इसकी मैं अचल स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ यानी निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहते चंचलत्वात्, मनस चंचलत्वात्, मन अस्थिर है। हाँ, मन का अध्ययन करना, तो मनस चंचलत्वात्, मन चंचल होने के कारण, और सर्वत्र समदर्शनात्मक योग ये मन का धर्म है, और वह मन का ये धर्म उस मन में रहता है सर्वत्र समदर्शन स्थिर, जो अचंचल मन है, अविक्षिप्त मन है। चंचलत्वात् का मतलब विक्षेप युक्तत्वात्, अविक्षिप्त मन है, विक्षेप रहित मन है, उसमें ये योग स्थिर रहता है। और मन विक्षेप युक्त है, विक्षिप्त है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये योग स्थिर नहीं है मेरे। तो जिनका मन स्थिर है सर्वत्र आत्मदर्शन में, उनके लिए कोई कठिन नहीं है, उनको तो ये सारा संसार ही अभ्यास करते करते वैश्वानर की उपासना करेगा तो ये शरीर मात्र में नहीं प्रतीत होगा, सारा संसार ही उसे अपने शरीर के रूप में प्रतीत होगा, और संसार का एक एक घटक जो है अपना एक एक अवयव प्रतीत होगा। तो उसके लिए तो ये सर्वत्र आत्मदर्शन रूप योग कठिन नहीं है, और व्यवहार भी कठिन नहीं है। और जिसका ये अभ्यास नहीं है अहंग्रह उपासना का समष्टि के, उसके लिए बड़ा कठिन है, उसका मन तो वेष्टि में ही सीमित रहेगा, उसका फिर द्वैत दिखेगा, ये सब वही सब संस्कार रहेंगे, सीधे इन इन समष्टि उपासनाओं से होकर के नहीं गुजरा है। यहाँ वेष्टि से जो है तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन करके निर्विशेष में ही पहुँचा है, तो संस्कार तो वैसे ही रहेंगे समष्टि वेष्टि के अलग अलग, तो उसके लिए फिर ये जो है कठिन पड़ता है। इसलिए कहते हैं चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम् न पश्यामि। थोड़ा सा भाष्य है कि यह अयम योगः त्वया प्रोक्त साम्येन यानि समत्वेन हे मधुसूदन एतस्य योगस्य अहम् न पश्यामि न उपलभे चंचलत्वात् मनसः। मन चंचल होने के कारण स्थिर यानि अचल अचल स्थिर स्थिति को नहीं देख रहा हूं, का मतलब स्थिरता नहीं देख रहा हूं इसमें, इसी ज्ञान में सर्वत्र समदर्शनात्मक योग में। प्रसिद्धम एतत् यानी मन चंचल है विक्षिप्त है ये बात प्रसिद्ध है। और जो हेतु बताया है योग की अस्थिरता में, मन की चंचलता, कोई हेतु के असिद्धि की आशंका करेगा यदि, भगवान कहेंगे नहीं मन तो स्थिर है अस्थिर नहीं, तो हेतु सिद्धि के लिए ये उत्तर श्लोक है। प्रसिद्ध चंचल मही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। मन चंचल है ये बड़ा प्रसिद्ध है, हैं कहाँ पर, हैं कहाँ पर है किम, हैं हाँ हाँ चंचलत्वात् मनसः, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। और ये कहा कि मैं नहीं देख रहा हूँ, तो क्या नहीं देख रहे हो, ये किम शब्द प्रश्न अर्थ में है। तो हाँ यानी किम न पश्यसि, ये कहा कि मन विक्षिप्त होने से मैं नहीं देख रहा हूँ, तो क्या नहीं देख रहे हो, ये भगवान ने अवान्तर प्रश्न किया। उसका उत्तर दिया यानी पश्यामि का कर्म बताया कि स्थिराम स्थितिम, तो मन की स्थिर यानी इस योग की, ये तस्य योगस्य स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, तो ये पश्यामि का कर्म है स्थिराम स्थितिम। तो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि मन की चंचलता प्रसिद्ध है, सर्वानुभव सिद्ध है। और ये जब तक चंचलता दूर नहीं होगी तब तक योग का स्थिर होना सर्वत्र समदर्शन का असंभव सा है, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा चंचलता को। तो इस चंचलता को मन के दूर करने का कोई ध्रुव उपाय आप बताइए। ये तो वायु को रोकना यद्यपि कठिन है, लेकिन एक समय हो सकता है कि वो भी संभव हो जाए, लेकिन मन को रोकना उससे भी ज़्यादा कठिन है। और ऐसे कठिन प्रतिबंधक को दूर किए बिना योग स्थिर हो नहीं सकता, और योग की स्थिरता के बिना परम योगित्व संभव नहीं है। तो उसका उपाय आप बताइए, तो भगवान अभ्यास और वैराग्य बताएंगे।